اچھا میرے بھائیو، آج 18 مئی 2025 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ جو پبلک سیشن نمبر 199 ہے، اس میں ہم جو کرنٹ افیئر ہے ڈسکس کر چکے ہیں. دھروو راٹھی نے جو ولاگ بنایا تھا اس کو میں نے ریبٹل کیا. اس کے علاوہ یو اے ای میں ہمارے حکمرانوں نے جو کچھ کیا امریکن پریزیڈنٹ کے استقبال میں، اس کے حوالے سے بھی میں نے اپنی ورڈک دے دی. اب جو آپ کی ریل ٹائم پرچیاں آئی ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ ساری پرچیاں میں کور کر دوں گا مختصر وقت میں، ورڈکٹ آپ کو دے دوں گا. جہاں پر کوئی تفصیل ریکوائرڈ ہوگی تو آپ کو اپنی کوئی ویڈیو ریفر کروں گا انشاءاللہ. کیا وہ مسلمان اور خصوصاً غیر مسلم جن تک دعوت دین صحیح طریقے سے نہیں پہنچی، کیا وہ بھی اپنی جہالت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ پہلے تو ایک بنیادی بات سمجھ لیں، اگنورنس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی جگہ ارشاد فرمایا، خصوصاً سورۃ النساء میں، کہ ہم نے انبیاء اور رسل اس لیے بھیجے تاکہ قیامت والے دن کوئی اللہ پر حجت نہ قائم کر سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. انبیاء اور رسولوں کے آنے کے بعد کوئی لیم ایکسکیوز نہیں رکھ سکتا کہ مجھے تو حق بات تک پہنچنے میں کوئی رہنمائی نہیں ملی. ہاں، اسی کے ذیل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو مبوس نہ کرتے. تو جن تک رسولوں کی دعوت پہنچ چکی ہے، جن قوموں میں رسول آئے، وہ تو اکاؤنٹیبل ہیں. اگلی قومیں تو دنیا میں ہی ہلاک کر دی گئیں، آخرت کا عذاب باقی ہے. اب ختم نبوت کی برکت سے نبی الاسلام قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے پیغمبر ہیں. جن لوگوں تک آپ کی دعوت پہنچی اور انہوں نے قبول نہیں کی، حق سے انعد کیا، تو یقیناً وہ جہنم میں جائیں گے. البتہ جو اہل فطرت ہیں، جن تک بات نہیں پہنچی، اور عین ممکن ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی جن تک بات صحیح طریقے سے نہیں پہنچی، نیگیٹو پہنچی، وہ تو حق کے متلاشی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اہل فطرت میں شمار کر لے، تو ان کے اوپر قیامت والے دن کوئی گرفت نہیں ہے. اسی طریقے سے نان مسلمز کے چھوٹے بچے جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی نان مسلمز کا کیا قصور کہ وہ کافروں کے گھر پیدا ہوئے، وہ تو جہنم میں جائیں گے، اور اس میں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہم سیدھے ہی جنت میں، ہمیں تو ٹکٹ ملا ہوا ہے. تو اس میں میں کہتا ہوں نا، ایسے نہیں ہوگا. مسلمان کو بھی اس دوڑ میں دوڑنا ہے، نان مسلم کو بھی دوڑنا ہے. عین ممکن ہے کوئی نان مسلم اس دوڑ میں آگے نکل جائے، اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے اسلام کی دولت سے مشرف کر دے، اور مسلمان پوری زندگی صرف مسلمانوں والا نام لے کر جیتا رہے. بس اتنا مسلمان تھا کہ پیدا ہوا تو کان میں اذان ہوئی، جب جوان ہوا تو نکاح پڑھتے وقت اللہ رسول کا نام لیا گیا، اور جب وہ مر گیا تو اس کے جنازے کو اسلامی طریقے سے ادا کیا گیا، بس یہ اسلام ہے. تو بھائی ایسے لوگ اپنی بخشش کی امید نہ رکھیں، سیدھی سی بات ہے. یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں تو جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنے والا وہ بھی مسلمان نہیں ہے. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھنا نماز کو قائم کرنا، مشرق نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم میں حدیث کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو اس ٹاپک پہ میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، چند ایک ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو ایک کمپلیکس ٹاپک ہے جو آج کی یہ مجلس متحمل نہیں کہ میں اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کروں. اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں، کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے، تو میں نے اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہوا ہے. آپ کلمہ گو مشرق کا شرک بیان کر کے بھی ان کی تکفیر کیوں نہیں کرتے، بلکہ ان کے پیچھے نماز بھی جائز قرار دیتے ہیں؟ جی شکر ہے آپ نے لکھا ہے کہ نماز جائز قرار دیتے ہیں. بعض لوگ تو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مشرق اماموں کے پیچھے نماز پڑھو. میں کبھی نہیں کسی کو کہوں گا کہ ڈھونڈ کے آپ جہاں ملاوٹ والا دودھ ملتا ہے وہاں سے جا کے دودھ خریدو. میں تو کہوں گا خالص دودھ خریدو، بالکل. ایز اے لاسٹ ریزارٹ جب چائے پینی ہے تو کبھی آپ کو پانی والا دودھ بھی لینا پڑ جائے گا. یہ ایک کریٹیکل ٹاپک ہے, اس کے اوپر میں تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں, شرک والے امام کے پیچھے نماز. یہ میں کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی اس حوالے سے ہمیں کوئی کلیئر کٹ گائیڈ لائنز نہیں دیتی کہ جو کلمہ گو مشرک ہے ان کے ساتھ آپ نے کیا ایٹیچیوڈ کرنا ہے. لیکن چونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. خلفاء راشدین کے فرامین کی روشنی میں ہمیں کافی ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں صحابہ کرام کی اپنی زندگی سے, جس کی بنیاد پہ ہم یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں آپ نے فرق کیوں کرنا ہے. وہ ایک ٹیکنیکل ڈسکشن ہے, اس کے لیے آپ میری وہی ویڈیو دیکھ لیں, شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا. اس میں میں نے صحابہ اکرام کے فتوے اس حوالے سے بتائے ہیں. باقی اگر آپ اس کے اوپر کوئی اس حوالے سے ادھم بچائیں گے تو اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ تو شرک کو لے کے بیٹھے ہوئے نا, اور جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں وہ کلمہ گو مشرک ہیں, وہ آپ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گستاخ رسول ہیں. وہ تو امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے, ان کو بھی ان کے مولویوں نے یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ امام کعبہ چونکہ گستاخ رسول ہے, نجدی ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو ان کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہے, اللہ کا ماننے والا ہے, رسول کا ماننے والا ہے, ختم نبوت کا ماننے والا ہے, قرآن کا ماننے والا ہے, اس کے بعد اس میں جس قسم کی بھی گمراہی پائی جاتی ہو ہم اسے کافر نہیں کہیں گے. دیکھیں, میں بے نمازی کے لیے بھی کبھی یہ لفظ نہیں بولتا کہ بے نمازی کافر ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بے نمازی پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے, اللہ کے ہاں یہ وعیدے ہیں. لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا آپ اس کو کافر کہیں, تو میں نہیں کہوں گا, میں اسے ترغیب دلاؤں گا. کوئی شرک کر رہا ہے, کلمہ گو ہے, اہل قبلہ ہے, میں اسے ترغیب دلاؤں گا, اسے یہ بتاؤں گا کہ یہ شرک ہے, لیکن اسے یہ نہیں کہوں گا کہ تم کافر ہو. یہ صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا ہے. جن خوارج نے صحابہ کو کافر کہا, صحابہ کرام نے ان کو بھی کافر نہیں کہا. تو صحابہ کرام کے فتوے ہمارے پاس موجود ہیں. بعد میں مولویوں نے جو فتوے دیے ہیں, تو مولوی تو ایک دوسرے کے پیچھے بھی نماز کے قائل نہیں ہیں, سیدھی سی بات ہے. کوئی کہتا ہے جی احمد بن حنبل نے یہ فرما دیا, امام بخاری نے یہ لکھ دیا. اللہ کے بندوں, اگر ان فتووں کو آپ مانو گے نا, تو امام بخاری کے جو نظریات ہیں نا, ان کے تحت تو حنفیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں ہے. ہاں, وہ تو جہمیہ سمجھتے ہیں امام حنیفہ کو بھی اور ان کے ماننے والوں کو, اور جامعہ کو اہل سنت سے خارج کرتے ہیں. لو سامو, دوسری طرف حنفیوں کی مسجدوں میں بخاری کے درس ہوتے ہیں, چاہے وہ درس بس صرف معجزات بیان کرنے کی حد تک ہو, نماز کا طریقہ وہ نہیں بتائیں گے, لیکن بخاری ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. تو اگر آپ یہ پنڈورا باکس کھولیں گے نا, تو بچنا کسی نے نہیں ہے. اگلے دن ایک کوئی بریلویوں کا مفتی کہہ رہا تھا کہ جی جو امام بخاری تھے وہ رافضیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو درست نہیں سمجھتے تھے. اب مجھے یہ مجبور کر رہے ہیں کہ میں بتاؤں کہ امام بخاری تو تمہارے امام اور ان کے ماننے والوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی درست نہیں سمجھتے. آج تم امام بخاری کو رحمت اللہ علیہ کہہ کے ہمیں امام بخاری کی دوست لگا رہے ہو, تو میں یہ نہیں پتا کہ اگر امام بخاری کے اس فتوے پہ ہم جائیں نا, تو تمہارے اور تمہارے امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے, جس کو تم امام اعظم کہتے ہو. تو ہم یہی کہیں گے کہ امام بخاری کی ذاتی رائے ہے, یہ قرآن و سنت نہیں ہے. اور بھائی صحابہ اکرام کی اگر کہیں ذاتی رائے آئے قرآن و سنت کے مقابلے پر, تو وہ حجت نہیں ہے. صحابہ کا اجماع حجت ہے. انڈیویجول رائے اگر صحابہ کے میجورٹی پورشن کے خلاف ہو, تو وہ حجت نہیں ہے. صحابہ حجت ہیں اس صورت میں جب اجماع صحابہ ہو یا میجورٹی کی ایک رائے ہو. انڈیویجل کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. تو میں تو خلفائے راشدین سے پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے مخالفین کو اہل بدت ہونے کے باوجود, تکفیری سوچ ہونے کے باوجود, ان کے مخالفین کی جو تھی ان کو مسلمان سمجھتے تھے. تو خلفائے راشدین کی پیروی کا حکم نبی اسلام نے ہمیں دیا ہے الحمدللہ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں، جبکہ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ ہاں اگر یہ بات میں نے کی ہوتی تو کسی مولوی نے کلپ بنانا تھا کہ انجینئر صاحب پہلے تو یہ کہتے تھے اب یہ کہتے ہیں، اللہ کا کلپ بھی یہ بنا لیتے اگر ان کو اپنی قبر و آخرت کی فکر نہ ہوتی، تھوڑی بہت ان کو فکر ہے۔ اس قسم کی کئی باتیں ہیں قرآن پاک میں جو بظاہر آپ کو ٹکراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہوتی ہیں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، یہ ان معنوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے وہ صرف تمہاری سمجھ کے لیے بیان کی جاتی ہیں، ورنہ اس کی کوئی مثال دی نہیں جا سکتی۔ قرآن میں آیا اللہ السمیع البصیر ہے، سننے والا دیکھنے والا۔ ہم سب بھی الحمدللہ سننے والے دیکھنے والے ہیں، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد اسے سننے کی دیکھنے کی صلاحیت عطا کی، سورہ الدہر میں آتا ہے۔ لیکن اللہ کا دیکھنا اور سننا، ہمارا دیکھنا اور سننا، اس میں فرق ہے۔ سمجھانے کے لیے الفاظ کامن ہے، سمیع اور بصیر ہمارے لیے بھی، نبی علیہ السلام کے لیے آیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رسول اللہ مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی قرآن میں الرؤوف الرحیم آیا۔ ہم وہ الف لام کے ذریعے اس کو خاص کر دیتے ہیں، لفظ تو وہی ہے رؤوف الرحیم، الرؤوف الرحیم۔ لیکن اللہ کا رؤوف الرحیم ہونا اور اس کی مخلوق کا رؤوف الرحیم ہونا، اس میں فرق ہے۔ اللہ کا ذاتی ہے، انسان کا عطائی ہے، اللہ کا لا محدود ہے، ہمارا محدود ہے۔ اور پھر اس کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمارا سننا کانوں کا محتاج ہے، اللہ کا سننا کانوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارا دیکھنا آنکھوں کا محتاج ہے، اللہ کا دیکھنا آنکھوں کا محتاج نہیں ہے، ہماری زندگی روح کی محتاج ہے، اللہ کی زندگی، اللہ بھی تو زندہ ہے، الحی القیوم، وہ روح کی محتاج نہیں ہے۔ تو سمجھانے کے لیے ہم ملتی جلتی مثالیں بیان کر دیتے ہیں ریزیملس کے طور پر۔ اسی لیے اللہ کی کوالٹیز کے لیے ہم جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ متشابہات ہے، ان کی مثال سمجھانے کے لیے تو بیان کی جاتی ہے لیکن ایگزیکٹلی نہیں ہو سکتی۔ تو سمجھانے کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی باقی کوالٹیز کو ذکر کیا، اسی طریقے سے اللہ نے اللہ نور السماوات والارض، سورہ النور کی آیت نمبر 35، اس کے اوپر میرا الگ سے ایک پورا کلپ ریکارڈ ہے 20-25 منٹ کا، وہ آپ دیکھیں، میں نے تفصیل سے اس کو بیان کیا۔ یہاں اللہ کے نور کی جو مثال اللہ نے بیان کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری روح میں اپنا تعارف رکھ دیا تھا، اور پھر اس اللہ تعالیٰ کے نور یعنی اس کی معرفت کا جو نور ہے ہمارے اندر، وہ نور علی نور انبیاء کی وحی کی تعلیمات ہے۔ اس سے مراد کوئی مٹیریل نور نہیں ہے، اللہ اس زمین و آسمان کی رونق ہے، اللہ نور السماوات والارض، یہ زمین و آسمان اللہ کی وجہ سے قائم ہے، اللہ نور السماوات والارض، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ ایک ایک ایٹم تک اس میں حلول کیے ہوئے، نعوذ باللہ، اللہ اپنی مخلوق سے الگ ہے۔ ہاں اس کا حکم ایک ایک ذرے پر، ایک ایک ایٹم پر، ایک ایک الیکٹران پر چلتا ہے۔ تو یہ مثال کے طور پر ہے، تو اللہ کی مثال کوئی شے نہیں، لیکن یہاں اس نور کو مثال کے طور پر بیان کیا گیا۔ مراد یہ کہ سمجھانے کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، اصل وہی ہے جو آپ نے سورہ شورا کی آیت لکھی، لیس کمثلی شے، یہ سمجھانے کے لیے باتیں ضرور ہوں گی لیکن اس کی مثل کوئی شے ہو نہیں سکتی۔ ہم اللہ کی اپنی مخلوق سے محبت کا ذکر کرتے ہوئے ماں کی محبت کا ذکر مثال کے طور پہ کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کا اپنے بندوں سے محبت کرنا اور ایک ماں کا محبت کرنا یہ فرق ہے۔ ماں کی محبت اندھی ہوتی ہے، اللہ کی محبت اپنے بندوں سے اندھی نہیں ہے۔ اللہ کے جو نافرمان ہیں ان کو آگ میں جلائے گا، ماں کا بچہ نافرمان ہو جائے وہ آگ میں نہیں جلائے گی، کیونکہ اس کی محبت اندھی ہے، اللہ کی محبت اندھی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم مثال کے لیے، نبی الاسلام نے بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ مثال بیان کی سمجھانے کے لیے، ورنہ منو انتو نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کوئی ماں اپنے بچے کو نہیں جلائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں مخلوقات کو جہنم میں پھینکے گا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. تو اگر اللہ تعالیٰ جذبات سے مغلوب ہونے والا ہوتا تو پھر یہ باتیں نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ان جذبات سے بھی پاک ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کے علاوہ دوسری کتب سے اختلاف کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ امام بخاری کا کہیں دعویٰ بھی نہیں ہے نا باقی کتب کے بارے میں کہ اس کی ساری حدیثیں صحیح ہیں, ان میں ضعیف روایتیں موجود ہیں. یہ دعویٰ انہوں نے بخاری کے لیے کیا. ایون بخاری کے لیے جو انہوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا اس میں کئی ایسی صحیح حدیثیں جن کو امام بخاری صحیح بھی سمجھتے تھے اس کے باوجود انہوں نے بخاری میں نہیں لکھے. جامعہ ترمزی میں کئی حدیثیں موجود ہیں جن کے اینڈ پہ امام ترمزی لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے. لیکن بخاری میں وہ کوئی نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالی کو خواب میں دیکھا تھا نبی الاسلام نے, جامعہ ترمزی میں یہ حدیث موجود ہے. مشکات میں 748 نمبر ہے اس کا. اس کے اینڈ پہ مشکات میں بھی کمنٹس ہیں, جامعہ ترمزی میں بھی, کہ امام ترمزی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد امام بخاری سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں یہ حدیث صحیح ہے, جس میں نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی تھی, اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین, جس کے اوپر میرا کلپ بھی ریکارڈ ہے. تو بخاری تک بات درست ہے. بخاری کے علاوہ الادب المفرد ہو, ایون جز رفع الیدین ہو, جز القراء ہو امام بخاری کی کتاب, اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں صحیح روایتیں بھی ہیں. تو امام بخاری نے بخاری کے علاوہ کسی کے لیے دعویٰ نہیں کیا, اور ہم نے امام بخاری کے دعوے پہ بھی نہیں اس کو مانا. کئی سو سال لگے ہیں اس رزلٹ پہ پہنچنے پہ کہ صحیح ہیں بخاری اور مسلم ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ بخاری کے کہنے پہ اس کو صحیح مان لیا ہوا ہے, ذہن میں رکھیے گا. ورنہ تو صحیح بخاری میں کئی اقوال ہیں صحابہ کے تابعین کے جن کو ہم درست نہیں سمجھتے کیونکہ ان کی اسناد بیان نہیں ہوئی. تو امام بخاری نے اگرچہ ان کو نقل کیا لیکن ہم انہیں حجت نہیں مانتے. صرف متصل الاسناد جو احادیث ہیں وہ صحیح ہیں. اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں, انٹروڈکشن آف حدیث. ایک اور ویڈیو ہے صحیح مسلم کا مقدمہ, اور ایک تیسری ویڈیو ہے مشکات المصابی کا تعارف. وطن پرستی کیا سچ میں شرک ہے؟ آج میں نے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کیا. میں نے جب اس کے اوپر لیکچر کارڈ کرایا نا تو آپ سب نے مجھے پھر ڈاکٹر اقبال کا گستاخ کہنا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک مولویوں کے فرنٹ مین نے میرے بارے میں بات کی کہ جی وہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں یہ کہہ دیا انہوں نے. میں نے پھر پورا لیکچر ریکارڈ کروایا کہ دنیا کا کوئی بندہ نہیں چھوڑا جس کے اوپر ڈاکٹر اقبال نے تعریفی نظم نہ لکھی ہو, چاہے وہ بابا گرو نانک ہو, چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو اٹلی کا موسولینی, چاہے وہ لینن ہو جو رشین انقلاب لے کر آیا تھا, چاہے وہ کارل مارکس ہو, ہر بندے کی, چاہے وہ صوفی شیخ احمد سرندی مجدل ثانی نہ ہو, اس کی بھی تعریف کی ہوئی ہے. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ شرکیہ باتیں انہوں نے لکھی ہیں. وہ ہر بندے سے متاثر ہو جاتے تھے اور اس کی تعریف کرتے تھے. پھر یہ پتہ کیا کہتے ہیں, نہیں جی وہ زندگی کا آخری کلام دکھائیں. اور سارا آخری جے, ہاں یہ یورپ سے آنے کے بعد کیا سارا کلام ہے جو انہوں نے یہ ساری تعریفیں کہی ہوئی ہیں. ابلیس کی مجلس سے شورا جس میں انہوں نے کارل مارکس کی اتنی تعریف کی ہے, یہ ان کی آخری نظموں میں سے. اچھا اقبالیات کے جو ماہر ہیں نا وہ تو اس چیز کو ڈاکٹر اقبال کی خوبی بنا کے پیش کرتے ہیں, اور میرے نزدیک بھی خوبی ہے کہ اگر ان کو کوئی اچھی بات لگتی تھی تو وہ اس کو اچھا کہتے تھے چاہے وہ غلط ہی ہو. ٹھیک ہے, لیکن یہ لوگ ان کو ایک کوئی محدث مفسر بنا کر پیش کرتے ہیں, علامہ کہتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری نہیں. اب کہیں سوال ہوا ہے نا ایک مفتی سے, اس نے کہا کہ جی ہم جو علامہ کہتے ہیں تو یہ ان مانوں میں نہیں کہتے, ہم بھی ان کو کوئی مولوی نہیں سمجھتے, نہ کوئی عالم دین مانتے ہیں. کل تک تو تہاڈی ہر تقریر انہوں نے شہر نال ہوندی ہے, آج تسی کہندے سی مندے ہی نہیں ہیں. اب تو کئی لوگوں نے ان پہ کفر کے فتوے بھی لگائے اور بات بہت آگے تک چلی گئی, وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ ڈاکٹر اقبال کی جو شاعری ہے یہ ان کی زندگی تک کے لیے ویلڈ تھی. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. وہ اس وقت کسی امید میں تھے کہ شاید امپائرز واپس آئیں گی, لیکن ورلڈ وار ٹو کے بعد انسانیت نے اجماع کر لیا ہے کہ اب امپائرز نہیں بنے گی, اب وطن بنیں گے نیشن سٹیٹس ہوں گی. سب سے بڑی امپائر گریٹ بریٹن تھی انسانی ہسٹری کی, جس میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا. آسٹریلیا پہ بھی حکومت تھی, افریقہ میں بھی. دنیا کا اینڈ سارے کا سارا گریٹ بریٹن کے پاس تھا, اور آج ہمارے پنجاب سے بھی چھوٹا ہے یو کے. ختم ہوگی امپائر, ہمیں بھی آزادی مل گئی. اللہ نے ہٹلر کو مسلط کیا, وہ خود تو جنگ ہارا لیکن ان کو بھی اتنا کمزور کیا کہ الٹیمیٹلی ان کو ہمیں آزادی دینی پڑی, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کانٹیننٹ میں دو ملک دے دیے, انڈیا پاکستان, اور بعد میں خیر بنگلہ دیش بھی اسی میں سے نکلا. اب ہیں کنٹریز, آج کی ریالٹی ہے. لہذا پاکستان کی جو فوج ہے وہ کسی زمینی خطے کی حفاظت کے لیے نہیں ہے, وہ یہاں پر رہنے والے 20 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہے جو اس زمین پر آباد ہیں. وہ آپ کے بزرگ ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں اور سمندروں میں تیرتے ہیں, انسان جو ہے نا وہ زمین پہ ہی رہتے ہیں, اور زمین کے خطے کی حفاظت جو ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں کی جاتی کہ زمین سے محبت ہوتی ہے, وہ اس لیے کہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کو سیکیورٹی دی جاتی ہے. لہذا پاکستان کی فوج اگر بارڈر پہ لڑتی ہے تو وہ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے لڑ رہی ہوتی ہے. ان کا تو سلوگن ہے ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ, یہ تین ان کے بڑے سلوگنز ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ زمین کے لیے لڑ رہے ہیں اور اسلام میں لسانیت کی بنیاد پہ, قبائلیت کی بنیاد پہ, زمین کی بنیاد پہ جنگ نہیں ہو سکتی, یہ اس سسٹم کے لیے تھا جس سسٹم میں واقعی لوگ زمین کے اصول کے لیے لڑتے تھے, جو اللہ معافی دے آپ کے بڑے کرتے رہے ہیں. سلطنت عثمانیہ ایک قبیلے کی حکومت تھی, اس کی ایکسپینشن تھی ارتقل غازی, ورنہ اپنے لوگوں پر تو ظلم نہ کرتے, کعبے میں 4 مسلے تو نہ ڈالتے. بنو عباس, بنو امیہ, یہ حکومتیں ایک سپر پاور کی ایکسپینشن تھی, ورنہ اپنے لوگوں پر تو ظلم نہ کرتے, آل البیت پہ تو ظلم نہ کرتے, یہ لوگ مسلمانوں کا قتل عام تو نہ کرتے. ہم انہیں صرف مسلمان حکومتیں مانتے ہیں, اسلامک حکومتیں نہیں مانتے. خلفائے راشدین تک بات درست تھی, اس کے بعد سب مسلمان حکومتیں, اسلامک حکومتیں نہیں ہیں. تو ان کو تو آپ یاد کر کر کے روتے ہیں, اور جو واقعی جینوئنلی اس وقت اسلام کے نام کے اوپر ملک بنا ہے, آپ کہتے ہیں زمین کی حفاظت ہو رہی ہے. تو یہ جو مدینہ شریف کے گرد خندق کھودی گئی تھی غزوہ احزاب میں, جسے غزوہ خندق کہتے ہیں, تو کیا وہ مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے نہیں تھا؟ تو یہ کیا کہیں گے, جی مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے تھا کیونکہ اس میں عورتیں اور بچے رہ رہے تھے. تو یہاں پر 8-20 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کی پناہ گاہ نہیں ہے یہ ملک؟ نیا تماشا لگایا ہوا ہے. دلیل پوچھتے ہیں قرآن و سنت سے, یہ کہتے ہیں جی ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو اس کا پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے. او بھائی یہ باتیں درست تھی نیشن سٹیٹس بننے سے پہلے, آج دنیا کی پالیٹکس چینج ہو چکی ہے, اس دنیا میں جیے آپ تو وہی کام کر رہے ہیں. جو اگلے دن ایک اہل حدیث مولانا کا کلپ آیا, وہ کہہ رہا ہے آج کل تو جہاد ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں تو آیا کہ گھوڑوں کی پیشانی پر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے, اور قرآن میں آیا کہ گھوڑے تیار رکھو. وہ کہہ رہے ہیں جب تک یہ سارے آلات جنگ ختم ہو کے دوبارہ سے انسان گھوڑوں اور تلواروں کے زمانے میں نہیں آتے, جہاد ہے ہی نہیں ہے. لو لو سامو, اس اہل حدیث مولانا کی سوچ میں اور اس قسم کے موٹیویشنل سپیکرز یا شاعروں کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی غیر علمی بات کر رہے ہیں, یہ بھی غیر علمی بات کر رہے ہیں. تو نکلیں بھائی اس دنیا سے باہر, ٹھیک ہے. آؤں میرا کلپ بناؤ جی, جو انجینئر صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال کی بھی غلطیاں نکالنا شروع ہو گئے. تو پریکٹیکلی تو مان چکے ہیں نا ہم ساری چیزیں کہ نہیں مان چکے؟ ساری کہانیاں نکلی, سارے جھوٹ نکلے, ٹھیک ہے, عقیدوں کی بھی خرابیاں نکلیں, معاملات کی بھی خرابیاں نکلیں. میری زبان بند رہے. مولا علی کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ المستدر للحاکم میں آتا ہے کہ حسن ابن علی نے پڑھایا تھا آپ کا جنازہ. کیا سلیمان فارسی؟ سلیمان فارسی نہیں ہے, سلمان فارسی ہے. سلیمان جو ہے وہ قرآن میں آیا, انہ من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, یہ پیغمبر کا نام ہے. انگریزی میں سلیمان کہتے ہیں, سلیمان. اور ایک صحابی ہے سلمان, جن کے بارے میں جھوٹ مشہور ہے جی 350 سال عمر تھی. کہانی 350 سال کوئی عمر نہیں تھی انہوں نے. سلمان تو وہ اس میں یا نہیں آتی, وہ سلمان. تو یہ ہے سلمان فارسی کو آزاد کروانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی باغ لگایا تھا. مجھے نہیں اس بات کی سمجھ آئی, آزاد کروانے پر کیا مطلب؟ پتہ نہیں, میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کوئی سیرت کی کتاب میں دیکھ لیں, میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں, سلمان فارسی کے بارے میں جو حدیث میں آیا وہ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی الاسلام نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ کی حوصلہ افزائی کی تھی کہ دین اگر سوریا ستارے کی چوٹی پر بھی ہوتا تو فارس کے لوگ وہاں سے حاصل کر لیتے. یہ حضرت سلمان فارسی کی آپ نے تعریف کی تھی, کیونکہ وہ اتنے مذہب چھوڑ کر اینڈ پر مسلمان ہوئے تھے. آتش پرست تھے, یہودی ہوئے, پھر کرسچن ہوئے, پھر نبی الاسلام کے بارے میں سنا مسلمان ہوئے. یعنی انہوں نے بھی اتنے فرقے بدلے تھے. میرے بارے میں کہتے ہیں انجینئر صاحب پہلے ایسا پتہ نہیں کیا ہو کے مرن گئے. ہم حضرت سلمان فارسی کے غلام ہیں انشاءاللہ. جس دین پر انہیں موت آئی اتنے مذاہب بدل کے, ہم تو پھر بھی مسلمانوں کے فرقے بدلتے رہے ہیں. انہوں نے تو مسلمانوں کے باہر والے فرقے بدلے ہوئے تھے, تو اللہ نے ان کو اسلام پہ موت دی. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے تو آنکھ ہی اسلام میں کھولی ہے, الحمدللہ. سلمان فارسی نے اسلام میں آنکھ نہیں کھولی تھی, ہم نے تو اسلام میں ہی آنکھ کھولی ہے. تو اسلام کے اگر فرقے گھومے ہیں تو اسلام پہ ہی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں موت دے, ہماری یہ دعا ہے, آمین. آپ ختم نبوت میں شراکت کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں جبکہ اللہ سے شرک کرنے والوں کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ یہ بات ان سے پوچھیں جنہوں نے آپ کو یہ پڑھائی ہے. وہ تو کہتے ہیں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اتحاد ایک تسبیح میں پرویا گیا. تو یہ اہل حدیث جن کو مشرک کہتے تھے کل تک بریلویوں کو اور دیوبند کو, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تسبیح میں پروئے ہوئے ہیں. یہ تو سوال ان سے ہونا چاہیے کہ بھائی قادیانیوں کو آپ کافر کہہ رہے ہیں اور مشرکین کو آپ ایک تسبیح میں پروئے ہوئے ہیں, تو وہ پھر آپ کو وہی مسئلہ بتائیں گے جو میں بتا رہا ہوں کہ کلمہ گو مشرک میں اور کافر مشرک میں فرق کرنا ہے آپ نے. میں نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ وہ کہہ دے, بلکہ اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ خادم رضوی صاحب کے لیے دعائے مغفرت کریں, نہیں کروائی اس نے. میں نے کہا تھا یہ کہہ دے کہ بریلوی دیوبندی سب جنت میں جائیں گے, تو اس نے کہا کہ ہاں اگر کوئی بریلوی ہو, کوئی دیوبندی ہو اور شرک نہ کرتا ہو تو جنت میں جائے گا. وہ تو بریلوی بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اہل حدیث ہو اور گستاخ رسول نہ ہو اور اس کی شکل پہ لانت نہ پڑ رہی ہو تو وہ جنت میں جائے گا. وہ کہتے ہیں دیکھ لیں شکلیں ان کی, نجدیوں کی, ذوالخویصرہ تمیمی والی, اتنی لمبی لمبی داڑیاں, آنکھیں دسی ہوئی اور ستھن جناب چھوٹی ہی نہ دی ادھی پنڈلی تک. وہ کہتے ہیں بالکل شکل ہوئی ہے جو بخاری مسلم اس گستاخ دی ہے. گل ادھی ٹھیک ہی کر دے رہے, شکل مل دی ہے وہ. وہ آپ کسی بریلوی کی بھی داڑھی اس طرح لمبی کر کے نا اس کی بھی ستھڑ اوپر کروا دیں نا, وہ بھی آپ کو ذوالخویصرہ تمیمی نظر آئے گا. تو اس پہ پھکی یہ ہے کہ خوارج بھی ٹینڈ کرواتے تھے اور مولا علی جن کی محبت میں ہم خارجیوں کو خارجی کہتے ہیں وہ بھی ٹینڈ کرواتے تھے. تو اب اس کی وجہ سے مولا علی کو کوئی خارجی کہہ سکتا ہے؟ تو عمل ایک جیسے ہونے سے عقیدے ایک جیسے نہیں ہو جاتے. تو یہ تو ان سے پوچھے نا بھائی, ہمارا نظریہ تو بالکل واضح ہے. آپ نے اس ڈاکٹرین کو سمجھنا تو میری ویڈیو دیکھیں, شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا. یہ تو آپ جا کے اب اہل حدیثوں سے پوچھیں کہ قادیانی کیوں کافر ہیں اور جو ایک تسبیح میں پروئے ہیں یہ مسلمان کیوں ہیں, جبکہ آپ کے سارے بڑے ان کو مشرک کہتے ہیں, ان کو بھی ان کے بڑوں کو بھی. سیدہ فاطمہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ مولا علی نے پڑھایا تھا, صحیح بخاری میں آتا ہے. اگر عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے تو سیدہ عائشہ صحابہ کرام و تابعین کو تعلیم کیوں دیتی تھی؟ سیدہ عائشہ تو ماں تھی نا, اور جو علم انہوں نے ٹرانسفر کیا وہ کسی اور عورت سے ٹرانسفر نہیں ہو سکتا تھا. سیدہ عائشہ کی مثال دینا یہ غلط ہے. وہ ایک ایکسٹراڈنری کیس تھا, وہ امت کی ماں تھی, ماں اپنے بچوں کو تعلیم دیتی تھی, لیکن دیکھیں پردہ وہاں بھی تھا, اندر کوئی نہیں جاتا تھا. یہ تب ہوتا جب یہ لیگسی آگے چلتی کہ تابعین میں, تبا تابعین میں عورتیں ہوں جو مردوں کو درس دیتی ہوں. ایک نہیں کو کاٹ سکتے تسی, وہ عورتوں میں درس دیتی تھی. لہذا ڈاکٹر فرد ہاشمی بھی عورتوں میں درس دیں گی, ان کے درس عورتوں کے لیے. نہ میں بابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. کیا یہ شعر جماعت المسلمین کے موقف کے عین مطابق نہیں ہے؟ جماعت المسلمین والے اگر اس کے مطابق ہو جائیں تو ہم انہیں ویلکم کہیں گے, لیکن وہ مسلم تو کہتے ہیں اپنے آپ کو, ساتھ باقی مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں. ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، صرف ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. جماعت المسلمین والے جو ہیں وہ ماڈرن خوارج ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی اہل قبلہ کی اہل کلمہ کی تکفیر کرتے ہیں. پھر یہ سارے کے سارے ناصبی ہیں، پکے یزیدی ہیں. ایک طرف تو آپ کو بتاتے ہیں جو خلیفہ کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. میں نے ان کو پچھلے کوئی 15-20 سال سے، 15-20 سال تو خیر زیادہ ہو جائیں گے، تقریباً 15 سال سے اسائنمنٹ دی ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی ہے، تمہاری ڈاکٹرن میں کیا وہ جاہلیت کی موت مرے؟ اس کا جواب یہ آج تک نہیں دے سکے. الٹا یہ لوگ ناسبیت میں حضرت علی کے مخالفین کو سپورٹ کرتے ہیں، یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اس بات کا ان کے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ جواب میں کہتے ہیں نا کہ ہاں وہ سارے جاہلیت کی موت مرے تھے تو ان کی پوری ڈاکٹرن ہی ختم ہو جائے گی، اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں مرے تھے تو یہ جو انہوں نے فراڈ پوری یہ ایک بیعت کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، پھر ہم کہیں گے پھر ہم بھی نہیں جاہلیت کی موت مرے. ہمارے سامنے تو خلیفہ بھی کوئی نہیں ہے، ان کے سامنے تو وہ خلیفہ تھا جو اللہ کے نبی نے جس کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا، سیدنا علی کی. تو اگر وہ ان کی بیعت نہ کر کے جاہلیت کی موت نہیں نہ مرے تھے، اسی تے پھر بھی بہت بہتر اللہ دے فضل، ساڈے سامنے کوئی خلیفہ نہیں جس کے خلاف ہم نے تلوار اٹھائی ہو. تو میں نے ان کو کڑگے میں ڈالا ہوا ہے، ابھی تک نکل نہیں سکے بےچارے. اگر نکاح نامے کے ڈاکومنٹ نہ ہو اور شرعی نکاح پڑھایا جائے تو وہ نکاح ہو جائے گا گواہوں کی موجودگی میں؟ اب ڈاکومنٹ تیار کر لینا جی، ڈاکومنٹ تو تیار کرنا ہے. اگر آپ نے پبلکلی اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ پبلک کو انہوں نے نہیں بتایا، یہ گواہ ان کے اپنے ہی ماجے گاہ میں ہیں. کتنی پرچی ہے جی؟ پرچی کی دی ہے جی. اس میرے کو تے نکاح دی نکاح جنرل، میں نہیں کہوں گا کہ آپ کا نکاح، تو باقی سب کو پتا ہے کہ نکاح ہوا ہے، اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے، پہلی بیوی کو بھی پتا ہے. اچھا دوسری بیوی ہے، اچھا اچھا تو آپ بنوا لیں، ڈاکومنٹ ضرور بنوانا ہے. ہاں کیونکہ یہ ذمہ داری ہے ڈاکومنٹ، کیونکہ کل کو اگر مرد مکر جائے تو عورت کیا کرے گی بےچاری، گواہوں گا کیا، گواہ بھی مر جائیں گے. گواہ مر گئے تو کوئی وراثت کا جھگڑا ہوا تو باقی رشتے دار پھر وراثت لے جاتے ہیں، اس میں ایک باتیں ہیں. تو اس وقت آپ نے قوانین کو فالو کرنا ہے. کیا بد نگاہی کرنا، فوج گوئی کرنا بھی زنا کی اقسام میں سے؟ جی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر وہ والی حد نہیں ہے، یہ اس لیول کا گناہ کبیرہ نہیں ہے جس میں آپ ایکسٹریم پہ پہنچتے ہیں. البتہ بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. وہ ایکسٹریم چیز ہے، اس کے اوپر شرعی سزا ہے 100 کوڑوں کی، شادی شدہ ہیں تو سنسار کیے جائیں گے. اس کے اوپر توبہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یو ایس اے بیسڈ کال سینٹر حلال ہے یا حرام؟ کیونکہ اس میں ہم انشورنس سیل کرتے ہیں. اگر تو صرف انشورنس کا کام کر رہے ہیں پھر تو آپ نہ کریں. اگر اس میں ایک کوئی کال اس طرح ہی کرنی پڑتی ہے، اوور آل حلال کوئی بزنس ہے، پھر تو درست ہے. انشورنس صرف اسلامک جو طریقے سے ہوگی وہ درست ہوگی. جیل کے اندر نماز جمعہ ہو سکتی ہے کیونکہ جیل کے اندر عام آدمی کو جانے کی اجازت نہیں؟ اس نے عام نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ایک کمیونٹی ہی الگ ہے، اس کی شرعی مجبوریاں ہیں. جیل ہو، اٹامک انرجی کی سائٹس ہوں جہاں سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے اذن عام نہیں ہوتا، لیکن وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے تو اذن عام ہے نا. وہ ایک شہر ہی علیحدہ ہے، جیل کے اندر ایک پوری دنیا آباد ہے، اس میں وہ اذن عام ہے. وہ ایک سمجھ لیں الگ سے ایک جزیرہ ہے جہاں باہر سے لوگ نہیں آ سکتے، لیکن اس جزیرے میں رہنے والے سارے لوگ وہاں جمعہ پڑھ سکتے ہیں، لہذا وہاں پہ جمعہ درست ہے، جمعہ پڑھنا چاہیے. بیوی رضامندی سے جب شوہر کے گھر سے میکے جائے اور واپس آنے پر والدین یا بھائیوں کی وجہ سے نہ آئے تو اس کا کیا کیا جائے؟ اس کا یہ کیا جائے کہ آپ ایک ٹینٹ خریدیں بھائی، یہ پکنک کے لیے جو ٹینٹ ناردرن ایریا کے لیے خریدتے ہیں نا، اور جا کے نا اپنے سسرال کے گھر والوں کے باہر لگا لیں، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ اپنا کھانے پینے کا بھی تھوڑا بہت انتظام کر لیں، واش روم کا مسئلہ نہیں ہوگا، مسجد میں چلے جائیے گا، اور جو بھی وہاں سے گزرے باہر ایک پلے کارڈ لگا لے کہ میں اپنی بیوی لینے کے لیے واپس آیا ہوں. یہ واپس نہیں کر رہے، یہ میں آپ کو صحیح علاج بتا رہا ہوں. ہاں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. بیوی کو کیوں چھوڑنا ہے آپ نے بھائی؟ بیوی آپ کی ہے، اس کے ساتھ اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے ایک ماں باپ کا جو رشتہ ہے. اس وقت آپ کا حق زیادہ ہے اپنی بیوی کے اوپر. بالکل وہاں ٹینٹ لگائیں جا کے, جب تک بیوی واپس نہ ملے آپ نے ٹینٹ نہیں اکھاڑنا وہاں سے. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, بلکہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی چڑھائیں, یوں کر کے ان کا گھر بھی دکھائیں. میں کہنا جی تھوڑے پیری پہن گیا آ کے کہ جناب لے جاؤ. ہاں اگر بیوی آپ کے ساتھ ہے تو, کیونکہ آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی بیوی ساتھ ہے, اس کے ماں باپ یا بہن بھائی اسے اکسا رہے ہیں. بیوی اگر آپ کے ساتھ ہے تو پھر کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا. تو اس طریقے سے آپ معاملے کو لے کے چلیں. میں نے اپنے گھر میں خرگوش پالے ہوئے ہیں اور مختلف جانور بھی ہیں, تو کچھ کتے آ کر ان کو مار دیتے ہیں, تو کیا میں ان کتوں کو مار سکتا ہوں؟ کتوں کو کیوں مارنا ہے آپ نے, ان کی حفاظت کریں. کتے صرف وہ مارے جا سکتے ہیں جو ریبیز ہیں. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. آپ اپنے جانوروں کی حفاظت کریں, کتوں کو نہیں مارنا. اس طرح کتے مارنے کا حکم نہیں ہے. بلوچستان میں گرمیوں کے دنوں پانی کی شدید کمی ہوتی ہے, وضو کے لیے بھی پانی نہیں ملتا, تو کیا تیمم سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے؟ جی کر سکتے ہیں, یہی تو آسانی ہے. مٹی بھی اسی طریقے سے طہارت دیتی ہے جس طرح پانی طہارت دیتا ہے, لیکن جیسے ہی پانی اویلیبل ہوگا پھر آپ نے اپنا غسل بھی اتارنا ہوگا, وضو بھی اسی سے کرنا ہوگا, اور جو پرانی نمازیں ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہیں, وہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. تیمم کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. ہماری طرف ایک رواج بنا ہوا ہے کہ جنازے کے ساتھ ہی کلمہ پڑھا جاتا ہے. جی ہمیں بھی پتا ہے, یہاں پہ بھی پڑھتے ہیں. کیا یہ الفاظ درست ہیں؟ بالکل غلط ہے, یہ بدعت ہے. اجتماعی اس طرح کے جتنے کام ہیں وہ بدعت ہیں. آپ نے جنازے کے ساتھ جب جانا ہے تو جنازہ گاہ سے قبرستان تک جاتے ہوئے کوئی دعا رپورٹ نہیں ہوئی. جو دعا ہے وہ جنازے کی دعا ہے, اور اس کے بعد دعا ہے قبر پہ, اس کے سوالوں کے استقامت کی دعا, وہ سنن نبی داؤد میں آئی ہے. اور جنازے کی دعا جو ہے وہ جامع ترمذی میں, ابو داؤد میں, صحیح مسلم میں بھی دعائیں آئی ہیں. نہ جنازے کے فوراً بعد کوئی دعا ہے اور نہ اس طرح کے کلمات ہیں, اور یہ جو وہ گنگناتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتا یہاں بھی ایسا کرتے ہیں لیکن اب تو کافی کم ہو گیا. میں ہر نماز کے ساتھ قضائے عمری ادا کرتا ہوں اور سنتیں نہیں پڑھتا, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ قضائے عمری ادا کرنے کا طریقہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں. پرانی نمازوں کا حساب لگا کر اس طرح سے جو قضائے عمری کا طریقہ پبلک کے اندر مشہور کیا ہوا ہے, اور کہتے ہیں جی پوری زندگی کی نمازیں پڑھیں گے توبہ کرنے سے پہلے کی, تو یہ ان کا اجتہاد ہے. توبہ کرنا کافی ہے. آپ جو نوافل جن کو آپ سنتیں کہتے ہیں ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں, وہ آپ کے فرض نماز کے ایکویلنٹ تولے جائیں گے. ابو داؤد میں حدیث ہے جب فرض میں کمی نکلی تو اللہ تعالیٰ نوافل کو تولے گا, وہ آٹومیٹکلی آپ کا ایکویلنٹ بنتے جائیں گے. لہذا آپ جو اب نمازیں ادا کر رہے ہیں نا, ان کی سنتیں ساتھ ادا کریں بجائے پرانی نمازوں جو قضا ہو چکی ان کے فرائض کی قضا کرنے کے. ہاں ساتھ ساتھ جو قضا ہوں گی وہ آپ نے ادا کرنی ہے جو توبہ کے بعد ہوئی ہے. قضا جو پہلے کی ہیں ان پہ توبہ کافی ہے. کیا اقامت دین کے لیے کوشش کرنا ہر انسان پر فرض ہے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب, مولانا اسحاق صاحب, یار یہ سوال تقریباً ہر ایک پبلک سیشن میں آتا ہے کیونکہ یہ بڑا مزے والا سوال ہے. تو اس کے لیے آپ اقامت دین اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, میری ویڈیو کھل جائے گی انشاءاللہ. مکے کا رہنے والا شخص بار بار عمرہ ادا کر سکتا ہے؟ ہاں جی, جو مکے کا پرماننٹلی رہنے والا ہے یا 19 دن سے زیادہ کے لیے مکے میں آیا ہوا ہے تو وہ بھی وہاں پر مقیم تصور ہوگا, تو وہ اپنے گھر سے احرام باندھ کے جا سکتا ہے. مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اہل ہل کے لیے ان کا اپنا گھر ہی جو ہے وہ میقات ہے, وہ کر سکتا ہے, بالکل کرے اگر ہمت ہے. ہر دفعہ اگر اپنی اس نے ٹنڈ چھیلنی ہے تو ضرور چھیلے. اس میں پھر بہتر یہ ہے کہ پہلی دفعہ قصر کروا لیں, بال چھوٹے کروا لیں, اگلی دفعہ جو ہے وہ آپ حلق کروا لیں, تو دو عمرے اس طرح آپ کر لیں. باقی اس تردد میں پڑھنے کی بجائے طواف کعبہ کریں. طواف کعبہ وہ واحد عبادت ہے جو صرف حرم مکہ میں ہو سکتی ہے اور دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی, تو عمرے کی بجائے طواف کعبہ کے اوپر زور دیں. ایک عمرہ کر لیں وہ کافی ہے. بار بار اگر کرنا چاہتے ہیں, حلق بہرحال آپ کو ہر دفعہ کروانا پڑے گا. ایک دفعہ تو آپ قصر کروا لیں گے, اگلی دفعہ پھر حلق جب کروائیں گے تو اس کے بعد تو پھر بال بڑے تھوڑے نکلے ہوئے ہوں گے, پھر بھی آپ کو اس پہ شرعی طور پر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونے کے لیے اس طرح تو پھروانا پڑے گا. ہمارے والد تیسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو مفتی طارق مسعود صاحب سے رابطہ کریں, پڑھا دیں گے انشاءاللہ. وہ ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے اور خود مختار ہے اس معاملے میں, اولاد پہ کوئی گناہ تو نہیں. اولاد پہ کیوں گناہ ہے جی, آپ روک رہے ہیں ان کو, آپ تو نہیں روک سکتے, ان کی مرضی ہے. اگر وہ اپنی ساری بیویوں کو اور ان کے جو نابالغ بچے ہیں جن کا خرچہ ان کے ذمہ ہے وہ دے رہے ہیں تو کرنے دیں ان کو, ساتھ ہو کے کروائیں, چوتھی بھی کروائیں اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں, بالکل کروائیں, اس میں کون سا مسئلہ. میت کو غسل کے بعد نماز جنازہ سے پہلے کون سے کلمات پڑھنے چاہیے؟ میت کہاں سے پڑھے گی, کون سے پڑھنے چاہیے میں بتا دوں کون سے پڑھنے چاہیے. صحیح بخاری میں ہے کہ جب میت کو چرپائی پہ رکھا جاتا ہے نا تو نیک میت کہتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی لے چلو, تو میت اس طرح کی ہونی چاہیے جو اس طرح کے کلمات پڑھے. اور جو گنہگار میت ہے وہ کہتی ہے, چیخوں پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو, اور اس کی چیخوں کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں, اگر انسان اور جن وہ چیخیں سن لے تو بے ہوش ہو جائیں. تو میت کو تو اس قسم کی کلمات نہیں بولنے چاہیے. اور اگر یہاں میت سے مراد آپ میت کے ساتھ جو جانے والے لوگ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے نماز جنازہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد قبر پہ جا کے دعا مانگنی ہے, بس یہ دعائیں ہیں قبر پہ, سوالات کی, استقامت کی, اور نماز جنازہ میں مغفرت کی دعائیں. علی بھائی لگتا ہے آپ خود کو سب عالموں سے افضل سمجھنے لگے ہیں, لائک ایکو. نہیں, بالکل نہیں ہے. کیسے آپ کو لگا؟ جس دن میرے نام کے ساتھ لکھا ہو مفتی اعظم پاکستان, حالانکہ میں اپنے نام کے ساتھ مفتی اعظم پلانٹ ارتھ بھی لکھ سکتا ہوں, کیونکہ مفتی اعظم پاکستان, مفتی اعظم انڈیا, بریلوی دیوبندی, اہل حدیث کے میرے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں بولتے. چھوٹے بولتے ہیں فیم کے لیے, بڑے اس لیے نہیں بولتے کہ انہیں پتا کہ گل ٹھیک پہ کرتا ہے. مثلاً مفتی منیب صاحب مجھے یہ کہیں گے کہ جو تم دیوبندیوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہو یہ غلط کہہ رہے ہو, کہیں گے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. مفتی تقی عثمانی صاحب مجھے یہ کہیں گے کہ جو تم بریلویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کر رہے ہو یہ غلط کام کر رہے ہو, کبھی بھی نہیں کہیں گے. یا ہمارے جو ساجد میر صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی, وہ مجھے یہ کہیں گے کہ تم جو نماز کا طریقہ رف الدین کے ساتھ بتاتے ہو اور بریلوی دیوبندیوں کا رد کرتے ہو یہ بڑا غلط کام کر رہے ہو, وہ کہیں گے بالکل ٹھیک کام کر رہے ہو. تو بڑے مانتے ہیں کہ ٹھیک کام کر رہا ہے. تو میں نے تو اپنے آپ کو کبھی مفتی اعظم نہیں ڈکلیئر کیا, میں تو لکھتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا جو میں ہوں. جو مفتی لکھ رہے ہیں وہ تو خود بتا رہے ہیں ہمارے پاس ڈگری کوئی نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے خود کہا کہ میرے استاد نے مجھے ڈگری نہیں دی ہوئی, انہوں نے کہا کہ علم ہوگا تو خوشبو پھیلے گی اور اگر علم نہیں ہوگا تو ڈگری سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس ڈگری نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہاں علم کی خوشبو ہے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے جیلم سے. تو یہ تو ان سے پوچھے کہ آپ لوگ مفتی کیوں لکھ رہے ہیں بھائی ڈگری کے بغیر, تو وہ کہیں گے بھائی ہمیں اجازت ملی ہوئی ہے, ہم اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. اور ایکسپرٹ صرف یہ ہوتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ فقہ حنفی میں فلاں بزرگ نے اس مسئلے کو یوں لکھا ہے, قرآن و حدیث سے فتویٰ نہیں لکھا ہوتا. آپ یہ فتوی پڑھ کے دیکھ لیں. تو میں تو ایسا نہیں کرتا, جو میرے پاس ڈگری ہے میں وہ لکھ رہا ہوں. اور میں تو آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ میرا کوئی کلپ اپلوڈ ہوا ہو اور تھم نیل کے اوپر میرے نام کے ساتھ حافظہ اللہ لکھا ہو یا دامت برکاتم عالیہ لکھا ہو؟ بالکل نہیں. تو میں تو بالکل سمپل انجینئر محمد علی مرزا یہ لکھتا ہوں. افضل سمجھنے والی بات نہیں, اگر غلطی نکالنا افضل سمجھنا ہے تو مجھے بتائیں اعلی حضرت نے جس مسئلے میں امام حنیفہ کا رد کیا ہے مدینے کے حرم ہونے کے مسئلے میں, اعلی حضرت تو مدینے کو حرم مانتے تھے اور امام حنیفہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے, تو کیا اعلی حضرت اپنے آپ کو امام حنیفہ سے افضل سمجھتے تھے؟ لو سامو, تو یہ کیا کہیں گے کہ نہیں جی علمی اختلاف ہے, ورنہ ان کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو علمی اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم افضلیت والا معاملہ کر رہے ہیں. باقی یہ جو ایگو والا معاملہ ہے, ایگو تب ہوتی جب میں نے کوئی فرقہ چندہ بک لانچ کی ہوتی, کوئی مسجد ہوتی, کوئی مدرسہ ہوتا, میں کہتا انہوں نے چندہ نہ دیو منو دیو. میں جب ایک روپے کا آپ کا روادار نہیں ہوں تو میں نے اس سے زیادہ کیا کمایا ہے؟ میں نے اپنی لائف ونریبل کی ہے, اپنی فیملی کی لائف ونریبل کی ہے, اپنے ٹیم ممبرس کی لائف ونریبل کی ہے. میں نے تو اس سسٹم سے کچھ نہیں حاصل کیا, نہ میں نے کوئی جداد بنا لی, نہ کوئی چندہ بک بنا لی. تو مجھے بتائیں وہ کون سا بینیفٹ ہے جو میں اس سے حاصل کر رہا ہوں؟ ایک بینیفٹ بتائیں جو میں نے اس سے حاصل کیا ہو. الٹا میں ان ساروں کے نام جو ہے وہ احترام سے لیتا ہوں. یہ تو لانتی سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. تو کوئی اللہ کا شکر ہے میں اپنے آپ سے ان کو افضل نہیں سمجھتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ان سے افضل سمجھتا ہوں, یہ بات صحیح ہے, کیونکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے رسول اللہ کی محبت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بزرگ بابوں کو چھوڑا ہے, اور یہ جتنے بڑے بڑے مفتی ہیں یہ قرآن و حدیث پڑھ کے بھی اپنے بابوں کی پجاری ہیں, رسول اللہ تک نہیں پہنچے. لہذا میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ان سے بہتر ہیں. لوزامو آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ ہر بات میں کرتے ہیں, تو نہیں ہو سکتی نا بھائی. ہاں میں ہی کہوں گا, تو جھوٹا الزام ہے. اگر میں کہوں کہ جی مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہے, میں جھوٹ بولوں گا نا. میں یہی کہوں گا کہ میں نے ثابت کیا ہے کہ نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. یہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ مفتی منیب الرحمان تم نے ثابت کیا ہے, وہ تو نہیں ثابت کر رہا. تو جو بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ میں سے ہی رکھی جاتی. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے بھائی, جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ اس کو قبول ہے, آپ کہتے ہیں مجھے قبول ہے. شادی آپ کی ہو رہی ہوتی ہے, تو جو بات میں نے کہنی ہے تو وکیبلری میں کہنا کو برا ہے؟ میں تو نہیں ہے بھائی, جو میں نے کیا ہے میں وہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر میں نے چندہ بک نہیں بنائی تو میں یہی کہوں گا نا کہ میں نے چندہ بک نہیں بنائی. میں یہ کیسے کہہ دوں کہ مفتی منیب صاحب کی کوئی چندہ بک نہیں ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کی کوئی چندہ بک نہیں ہے. میں یہی کہوں گا نا کہ میری نہیں ہے, ان کی تو ہے نا بھائی. وہ ہمارے شیر افضل مروت نے کہا تھا یہ اپنی گاڑیاں بیچے اور جائے اسرائیل, کوئی نہیں گئے. الٹا مولویوں نے کہا آپ نے ایک عالم دین کی توہین کر دی ہے. یعنی ان سے اگر یہ کہہ دیں کہ آپ جو لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں خود کریں تو کہتے ہیں توہین ہوگی ہے. تو بھائی جو میں بات کروں گا وہ میں سے ہی ہوگی نا. آپ جب آپس میں بات کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے, بیوی بچوں سے, تو آپ تو کر کے بات کرتے ہیں یا میں کر کے کرتے ہیں؟ اپنی بات کو میں کے ذریعے آگے رکھا جاتا ہے نا. ہاں اگر ہم کہیں اپنی ذاتی رائے کو یہ کہیں کہ یہ قرآن و حدیث پر مقدم ہے تو آپ ہم پہ چار تکبیریں اسی دن پڑھ دیجئے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں یہ لکھا ہے, اب اسے ڈسکور جب میں نے کیا تو اس کا کریڈٹ میں لوں گا. بھائی آپ کو صدیوں سے یہ بتا رہے تھے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, رفع الیدین ہوتا تھا. یہ تو کسی حد تک کاؤنٹر کیا اہل حدیث نے, لیکن ایک پوائنٹ ایسا تھا جو اہل حدیث بھی کاؤنٹر نہیں کر سکے, وہ یہ کہ جو رفع الیدین کرتا تھا اس کو بریلوی دیوبندی کہتے تھے کہ ابھی تو اس نے رفع الیدین شروع کیا ہے, ان قریب یہ قادیانی ہو جائے گا. آج تک کوئی اہل حدیث اسے کاؤنٹر نہیں کر سکا تھا. تو میں نے بتایا, اہل حدیث نے نہیں بتایا, یہ میں نے بتایا کہ قادیانی تو حنفی ہیں, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. جب یہ میں نے ایکسپلور کیا تو کریڈٹ میرا ہے. مجھے بتائیں مجھ سے پہلے کس نے کہا ہے کہ قادیانی جو ہیں حنفی ہیں؟ صرف قادیانیوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم حنفی ہیں. بس اب ہم بتا سکتے ہیں کہ مندے بھیجے کہ تو اڈائی پر آ جائے. ہاں تو میری زبان نہ کھلوایا کرے. وہ تارک جمی صاحب نے کہا نا کہ یہ کہتا ہے چشتی دجال, تھانوی دجال کیوں کہتا ہے؟ تو میں نے بتا دیا کہ بھائی بخاری مسلم حدیث ہے قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے. مجھے 30 کی گنتی چاہیے. آپ کی گنتی جو ہے وہ مسلمہ کذاب سے شروع ہوتی ہے, دوسرے نمبر کے اوپر آپ اسود کو لے کے آتے ہیں, تیسرے میں وہ سجا کو لے کے آتے ہیں. یہ دونوں تو مسلمان ہو گئے تھے, توبہ کر لی تھی, لہذا یہ تو فارغ ہو گئے. چوتھے پہ غلامت کا دیانی. چار بندے آلے تک تسی ثابت کر سکے ہو پوری امت جنہوں نے دعوی نبوت کیتا ہے. او تری سن کتے گئے؟ او اگے پیچھے ویکھو, اوہی نہ ہون. ہاں جنہوں میں پہ کہنا وا لو سامو, او میں 30 کی گنتی اپنے نبی کی پوری کر رہا ہوں. اللہ کے بندو تہاڈی گنتی 4 دے آگے ختم ہو گئی, اودے بھی 2 مسلمان ہو گئے سن. تو منو مجبور کر دے ہوتے پھر. میں تو 3 دی گنتی پوری کرنی ہے نا. کتے لکھے ہے بھائی؟ بخاری مسلم دونوں میں لکھا ہے 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے. اور ترمذی ابو داؤد میں آگے الفاظ ہے, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو منو چھیڑ دیو تو پھر میں تمہیں پتہ ہے میں چھڑدا نہیں ہوں. بجائے اس کے کہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے, آپ انہیں ہجرت کرنے کا کہہ رہے ہیں. کیا یہ بے انصافی نہیں ہے؟ نہیں, بے انصافی نہیں ہے. میں تو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوں, وہ ہجرت کر کے بارڈر پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں یہ مارتے ہیں, ہم نے وہاں نہیں رہنا. میں تو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ باندھ کے مروا رہے ہیں فلسطینیوں کو. آپ کہہ رہے ہیں نہیں واپس جاؤ, اس زمین کے ٹکڑے پہ. یہاں کہتے ہیں پاکستان کے زمین کے ٹکڑے کی حفاظت کرنا یہ وطن پرستی ہے. دیکھو کتنے گیا میرا دماغ. اتنے سانو ڈاکٹر اقبال کا شعر سنا دینے, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. یہ فلسطین والوں کو بھی سناؤ نا, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, تم وطن واپس نہ جاؤ. ادھر دیکھیں ان کا ایمان ڈفرنٹ ہے. یہ موٹیویشنل سپیکرز اپنی باتوں میں پکڑے جاتے ہیں. ادھر کہتے ہیں یہ وطن پرستی جو ہے وہ کفر ہے. غلط کہتے ہیں, یہ وطن پرستی نہیں ہے, یہ سرزمین اسلام کے دفاع کے لیے ہے, مسلمانوں کے دفاع کے لیے. وہاں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی کہتے ہیں کہ ہمیں مارتے ہیں. آج بھی 30 لاکھ سے زیادہ پناہ گزین کیمپوں میں رہ رہے ہیں فلسطینی. آج سے نہیں, 1948 سے, پھر 1967 میں 3 نسلیں ان کی وہاں پہ گزر چکی ہیں. قبرستان وہاں بن گئے, ٹینٹوں میں رہتے ہیں, کیونکہ واپس جاتے ہیں تو اسرائیلی ان کو مارتے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسی لیے فتویٰ دیا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہجرت کر جائیں, اور میں نے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ مسلمان ان کو اکوموڈیٹ کریں اپنے ملکوں کے اندر. بلکہ مجھے رات کو تو کسی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے, وہی موٹیویشنل سپیکر صاحب کی, وہ کسی انگلش کی پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے تھے کہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے مسلمان ہیں ان کو ظلم کی وجہ سے ہجرت کر جانا چاہیے. تو مجھے اس بندے نے کہا, دیکھو یہ بندہ آپ والی بات ہی کر رہا ہے, فلسطینیوں کے کیس میں کیا بات کرتا ہے اور اس کیس میں آپ والی بات کر رہا ہے. اب وہ کہیں پرانی کہہ بیٹھا تھا نا, تو وہ اس کے گھاٹے فٹ ہوئی ہوئی ہے. تو میں نے اپنے ایک بھائی کو بھیجی ہے, میں نے کہا اس کو ذرا دیکھیں اور اس کے اوپر کوئی آپ کام کریں. لیکن بائی چانس آج مجھے تازہ چونکہ وہ رات کو میں نے وہ کلپ مجھے بھیجا تھا تو مجھے یاد آ گیا. تو یہ صرف دیکھتے ہیں کہ اس وقت پبلک کو کس طریقے سے گرمایا جا سکتا ہے, وہ بات کر دیتے ہیں. وہی بات کوئی اور کرتا ہے, اس کے خلاف کوئی کلپ نہیں آتا. اچھا دوسرے بھی بڑی مکاری کرتے ہیں نا, ایسی ڈوئل اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. بزرگوں سے انہوں نے چلاکی اور منافقت سیکھی ہوئی ہے. چلے منافقت تو یہ کہیں گے سخت لفظ ہے, دو رخی سیکھی ہوئی ہے. ابھی یہ مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اگر واقعی یقین ہونا کہ غزہ کے مسلمان وہاں پہ نہیں رہ سکتے تو ان کو ہجرت کرنی چاہیے, اور کوئی مسلمان ملک لے بھی نا ان کو تو پھر وہ بےچارے وہاں ہجرت کر جائیں. اب اسے پتا چل گیا کہ موٹیویشنل سپیکر نے اور مولویوں کے فرنٹ مین نے میرے خلاف کلپ بنا دینے ساتھ ہی کا. لیکن ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ مجاہدین بڑے اچھے طریقے سے لڑ رہے ہیں, اس لیے غزہ کے مسلمانوں کو نہیں نکلنا چاہیے. اور بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہو, دونوں طرف کی سٹیٹمنٹ دی. تو میں یہ کام نہیں کرتا بالکل. ہماری اس دعوت حق کے پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ میں گرے ایریا نہیں چھوڑتا, بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں جو بات ہے نا ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں. جہاں گرے ایریا اسلام میں ہے میں گرے ایریا رکھتا ہوں کہ میں کلمہ گو اہل قبلہ کو کافر نہیں سمجھتا, نہ کہتا ہوں. اگرچہ میں ان کے عقیدوں کو کفریہ کہتا ہوں, شرکیہ کہتا ہوں, میں انہیں کافر نہیں سمجھتا. کیونکہ ہم نے خلفائے راشدین سے یہی سیکھا ہے کہ جو اہل قبلہ اہل کلمہ ہے, ختم نبوت کا ماننے والا, قرآن کا ماننے والا, اللہ رسول کا ماننے والا, آپ صرف اس کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے. جس طرح خوارج صحابہ کو کافر کہتے تھے, صحابہ نے ان کو کافر نہیں کہا. لیکن یہ دو نمبری نہیں میں کروں گا کہ میں ایسی اسٹیٹمنٹ دوں کہ وہ اس طرف بھی چلی جائے اس طرف بھی. اسی طریقے سے وہی مفتی صاحب جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں ڈوئل اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, ان سے پوچھا گیا اسرائیل کی مصنوعات کے بائیکاٹ کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ جو علماء ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں بائیکاٹ, بالکل اس بائیکاٹ کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیلی کمپنیوں کی آپ نوکریاں چھوڑ دیں. بھائی اگر یہ نوکریاں چھوڑ دو گے تو پھر انہیں سے دوبارہ بھیک مانگنے کے لیے جاؤ گے. آپ اسے پوچھو تم نے کون سی بات صحیح کی ہے کون سی غلط. ایک طرف کہہ رہے ہو بائیکاٹ کر دو, دوسری طرف کہہ رہے ہو ان کمپنیوں میں جابس بھی کرو. یعنی کہہ رہے کے ایف سی کا بائیکاٹ کرو, میکڈونلڈز کا بائیکاٹ کرو اور نوکری بھی کے ایف سی اور میکڈونلڈ میں کرو. ڈیول اسٹیٹمنٹ, تاکہ اگر کوئی متھے لگے آ کے موٹیویشنل سپیکر اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ڈالرز بنانے والا, تو انہوں کہنا دیکھو میں کیا ہے نا کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور کوئی پڑھا لکھا بندہ آ جائے تو اس کو کہیں میں نے تو دیکھے اس میں کہا ہے کہ اسرائیل کی نوکری آپ نے نہیں چھوڑنی ہے, آپ نے بچوں کو بھوکا نہیں مارنا, آپ کمپنیوں میں جاب کریں, جاب نہیں آپ کو چھوڑنی چاہیے. یہ دو نمبریاں مولویوں کی سیکھیں. یہ وہی ہے کہ قبروں کا طواف تعظیمی کرنا حرام ہے, البتہ اگر برکت کے لیے گردے مزار پھرے تو کوئی حرج نہیں. بارہ شریف میں لکھا ہوا ہے, تاکہ کوئی مواحد آئے تو اس کو کہے کہ ہم نے کہا کہ حرام ہے طواف. اور اگر صوفی آ جائے اس کو کہے دیکھیں ہم نے بعد میں لکھا ہے کہ برکت کے لیے گردے مزار پھیر سکتے ہیں. اسی طریقے سے دیوبندیوں نے المحنت میں لکھا ہے ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں, ٹیکا نچوڑ کے نہیں, اس طریقے پہ نہیں جو عوام میں رائج ہے, اس طریقے پہ جو خواص کو پتا ہے. اب یہ ڈیول اسٹیٹمنٹ, یعنی یہ بتا رہے خواص کا دین اور ہے عوام کا اور ہے، پوری تصوف اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ آپ نے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے، خود یہ والے کام کرنا ہے تاکہ کوئی صوفی آ جائے اور وہ کہ آپ نے کہا ہے کہ جی جو عوام میں رائج ہے یہ غلط ہے، وہ کہ دیکھیں ہم نے خواص والے طریقے کو جائز بھی کہا ہے، اور اگر کوئی دوسری پارٹی والا بندہ آ جائے موائد ٹائپ کا تو کہیں گے دیکھیں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ جو عوام میں رائج ہے ہم اس کو بالکل درست نہیں سمجھتے، ڈوئل سٹیٹمنٹ، اس وجہ سے یہ لوگ بچتے ہیں. اور دوسرا اس وجہ سے بھی بچتے ہیں کہ جو ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں نا اللہ کے فضل سے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، اس لیے وہ ان کو تختہ مشک نہیں بناتے، ہم نے ان کی تربیت کی بھی ہے. البتہ ایک چیز کی میں نے اجازت دی ہے کہ آپ نے ان کی میم ضرور بنانی ہے، آپ نے دکھانا ہے کہ یہ بات کرتے تھے اور اس کو اس نے ٹوسٹ کرتے تھے، اصل بات یہ تھی، وہ میں نے اجازت دی ہے. اور اس میں ان کی بات کو کانٹ چھانٹ کے پیش نہ کیا جائے، جو ان کا عقیدہ ہے وہ آپ پیش کریں، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ان کی میمز بنتی ہیں، کیونکہ ان کو ہماری شریفانہ زبان سمجھ نہیں آتی ہے، ان کو عوامی وہ لینگویج سمجھ آتی ہے جس کے ذریعے ہم ان کو بات سمجھا سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ پھر کلپ ان کے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور اس کو فٹ ان کر کے اس کی پوری میم بناتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یہ بھی وہ جو گالیاں دینے والی سرکار ہے، وہ انشاءاللہ تعالی میں یہ جنگ سے نکل لوں، یہ سارے مولویوں کی میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے کس کس کے میں نے ریبٹل کرنے ہیں، ابھی کافی سارے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں ان کو میں نے ریبٹل کرنا ہے. تو اس گالی والی سرکار نے پچھلے دنوں کوئی فیصلہ باد میں جلسہ کیا ہے، وہاں پر انہوں نے کوئی اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا ہے، اب پتہ نہیں وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا یا نہیں، بل میرے کھاتے میں انہوں نے ڈالا ہے، تو پہلے اس کو اجازت دی ہے انہوں نے کھڑے ہو کر سوال کرنے کی. میں تو اس چیز کو بدتمیزی سمجھتا ہوں کہ ڈیکورم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر وہاں سوال کریں، چاہے وہ ہمارا اسٹوڈنٹ کسی جلسے میں کرے یا یہاں پر کوئی کرے، یہ غلط ہے. جب ایک آنر والا طریقہ ہے کہ لکھ کر کریں، ہاں اگر عالم دین خود اجازت دے دے پھر آپ کریں. تو اس کیس میں وہ کھڑا ہوا تو اس نے پھر اس کو پہلے بٹھایا، پھر کہا کہ نہیں چلو آج پھر اس طرح جلسہ ہو گئے، پھر انہوں نے ان کو سوال کرنے کی اجازت دی، اور پہلے تو وہ پیار محبت سے شروع ہوئے، ابھی بات پوری نہیں، وہ آگے سے آیت پڑھ رہا تھا، ان کو غصہ آ گیا، اور پھر وہ جو انہوں نے بکواسیات ارشاد فرمائے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیے، وہ پھر گالیوں کے اوپر اتر آئے اور پھر دھمکیاں لگانا شروع کر دی، اور خود ہی اپنی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ جب کوئی سوال کرے اور اگلا بندہ تپ جائے تو آپ سمجھ لیں اس کے پلے کوئی شے نہیں ہے. اب لوگ اس کا وہ کلپ چلا رہے ہیں اور ادھر اس کی گالیاں دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھ لو، یہ خود اپنے بارے میں ہی کہہ رہا تھا. میرا موقف یہ ہے کہ ڈیکورم فالو ہونا چاہیے، یہاں پر بھی اس طرح کوئی کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی بیٹھ جائے، اور اگر آپ نہیں بیٹھیں گے آپ زبردستی کریں گے پھر آپ اکیڈمی میں نہیں بیٹھ سکتے. کیوں؟ آپ یہاں سوال کی پرچی لے کر آئے ہیں، جواب میں دوں گا، میں پابند ہوں جتنی بھی ٹائم میں کور ہو جائیں، باقی جو رہ جاتی ہیں وہ ہم سٹور کر لیتے ہیں، وہ اگلے پبلک سیشن میں کور کر دیتے ہیں یا اس سے اگلے میں کر دیتے ہیں ترتیب کے ساتھ. لیکن اس طرح جب ہر بندہ اٹھے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پہلے اس طرح لیتا رہوں، کئی سال میں نے ون ٹو ون کوشچن لیے ہیں، لیکن اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں کے آپ سوال لے سکتے ہیں باقیوں کے رہ جاتے ہیں، اور پھر سوال در سوال شروع ہو جاتے ہیں، پوری پوری ڈاکٹرن چھڑنی شروع ہو جاتی ہے. اس سے میں نے نجات حاصل کرنے کے لیے اینڈ ریزلٹ یہ نکالا کہ میں ہر ٹاپک کے اوپر دو دو تین تین گھنٹے کی تفصیل ویڈیوز ریکارڈ کروا دوں، آپ اس میں سے کلپ کاٹیں اور جواب خود دے دیں، بجائے یہ کہ میں ایک بندے کے ساتھ کرتا رہوں، اگلی دفعہ پھر وہی بندہ پرچی لے کے، کوئی اور بندہ اس طرح کی پرچی لے کے آ جائے پھر اس کے ساتھ ہو. تو یہ ایک ڈیکورم فالو کرنے کے لیے کرنا ضروری ہوتا ہے. باقی تو میں نے اتنی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، انہی کی وجہ سے تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے، مجھے سن کے آپ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ ویڈیوز میں دیکھ کر یہاں ڈائریکٹ سننے کے لیے آئے. تو اس میں میں نے سارا مقدمہ رکھا ہے. پچھلے دنوں مفتی اکمل صاحب نے جو بات کی میں نے تفصیل سمائے موتا کا عقیدہ بیان کیا، اور دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹ نے اسی میں سے کلپ کاٹ کے گالیوں والے مفتی صاحب کی باتوں کا جواب دیا، انک لا تسمع الموتا، اور سمائے موتا میں وہ کلیب بدر والا جو واقعہ میں نے پورا بریف کیا تھا، حالانکہ میں نے اس کو جواب نہیں دیا تھا، میں نے مفتی اکمل صاحب کو دیا ہوا تھا، لیکن وہ فٹ ان بیٹھتا ہے، وہ پچاس بندے مجھے پتا ہے، میں خود صوفی رہا ہوں، ان کے پاس کون سی آٹھ دس باتیں ہیں جو انہوں نے کرنی ہوتی ہیں، ہر عقیدے میں کوئی آٹھ دس انہوں نے دلائل رکھے ہوئے ہیں، کچھ مضبوط ہوتے ہیں کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ کا انہوں نے مطلب بدلا ہوتا ہے، جو مضبوط ہیں ہم ان کو مانتے ہیں اور جو انہوں نے مطلب بدلا ہوتا ہے ہم اصلاح کر دیتے ہیں. اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ میں ہم کیوں کر رہے ہیں، آپ تو میں نہیں کر سکتا، میں ہی کر رہا ہوں تو میں ہی کہوں گا نا، ٹھیک ہے نا، مہربانی کریں.